sunt mult pe grob prin țară și vreau groapă doar să pice cu scara să se ridice. La dușmane aș da o scară, ca sunt mult pe grob prin țară și vreau groapă doar să pice cu scara să se ridice. Cu scara să se ridice. Tot pământul ăsta are patru puncte cardinale. Eu sunt șef din nord la est și din sud până la vest. Tot pământul ăsta are patru puncte cardinale. Eu sunt șef din nord la est și din sud până la vest. La dușmanii mei să ia harta după ei, că s-au rătăcit mereu și s-au pierdut pe traseu. Le-am spus la dușmanii mei să ia harta după ei, că s-au rătăcit mereu și s-au pierdut pe traseu. Tot pământul ăsta are patru puncte cardinale. Eu sunt șef din nord la est și din sud până la vest. Tot pământul ăsta are patru puncte cardinale. Eu sunt șef din nord la est și din sud până la vest. La mine-i bogată masa, la dușman se surpă casa. Se dau șmecheri de bani grei și cade casa pe ei. La mine-i bogată masa, la dușman se surpă casa. Se dau șmecheri de bani grei și cade casa pe ei. Tot pământul ăsta are patru puncte cardinale. Eu sunt șef din nord la est și din sud până la vest. Tot pământul ăsta are patru puncte cardinale. Eu sunt șef din nord la est și din sud până la vest.